أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه زينا وسجدا بل واقعية إشارة دا سورة بقرة دا آيات نمبر 72 دا زان لواقية دا. وإذ قتلتم كلا جتا سمرقو وجو نفسا ليو سڑی لرا فداراتم فيها تاسو جگڑی جو لکڑی فدیکیم والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله رئيستن کے واسجي تاسو فتول. فقلنا مورتول ادربوه وحي دي ملي لراب بعضها فبازي سيد دي ملي باندي كذلك يحيي الله الموتى دغرنگي جوندي كي الله مَنْ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَوْ خَيْتَ سُتَخْفَلْ قُدْرَتُنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. خَامَ خَاچِ تَاسُ فُوهَ شَيْ تَاسُ كِيَا قَلْ رَاشِيمِ. زِنِ خَلَقْ وَي وَي دَا مَلَي دَ سَدَ پَارَ دَا وَي دَ سَدَ پَارَ لَلَكِرِ وَا دَا دَ دِي مَلِي دَا پَارَ سَلْ كِي وَاقِيَا دَا سِوَا چِيَو سَرَيو یو سړی او هغه د تر زوی او ډیر مالدار نو د دې چلو کو چې هغه مړ کو هغه وړو د بل کړي یو بارډر کې واچاو په تور اتو لارو. سحر شو هغه باندې بیا رپورټ هم کو دا تاسو مړ کړي دی قصه روانه اخر دا چې الله مهربان موسی علیہ السلام په دا ټیم کې وو. یادا چې علماء کرام دا ذکر کوي چې اصل کې دا یو قسم دو اقوال معروف دی په دې واقعیا کې. اول دا چې یو د سړی لور و ډیره خیسته وا هغه تر خپل وراره لغوختله، لیکن هغه لور یې دې وراره ل نه ورکوله، نو وراره خپل تره هغه قتل کو. یا دویم قول دا دی چې دغه سړی ډیر مالدار و، نور وارثان یې نه و، وراره یې فقیر و غریب و، نو هغه د خپل تره مړ کو چې دا جنۍ ما ته پاتې شي، جنۍ به والم ټول میراث به ما ته پاتې شي. نو د بل چا دروازې بارډر باندې وغورځه، او تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی. بعضې مفسرین فنیز باندې چې دا تره ښځه یې وه، نو وراره د هغې د حصول دپاره تره قتل کو. د لور یا د ښځې د حصول دپاره د قتل تایید په یو حدیث سره دی چې اول فتنه بنی اسرائیل کانت فی النساء، مشکات شریف کی حدیث دی. مولا علی قاری په مرقات کې لیکلی دی چې په دې کې اشاره ده دې واقعې ته، اگر چې دا هم صریح نه ده، صرف احتمال دی. بہرحال سړی مړ کو بے پاغي باندې ورواړاو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هغه الله مهربان ورته وایا چې غوا دا مړی سوی سره والی، او بیرته دا مړی فی وخی، لکه مثلا لاس را واخله او خیټه وله ووخه، یا پنډۍ پی وله ووخه، یا بل څه ځای پی ور ووخه، نو دا به راجبندی شي، او دا به حل ووی چې بھئی زما قاتل دا دی چې دغه یې وکړه، نو هغه راجبندی شو. اوس په دې کې اختلاف دی چې دا د دې غوا دپاره، دا غوا دا فقلنا ضربوه ببعضها، دا ها ضمیر غوا ته راجع دی. نه نه دا خبره صحیح نه ده، ځکه تفسیر ابن کثیر لیکي چې تقریبا دی طلبو اربعین سنه صالح کال دی تپوسونه کړي، نو دا مړی به دغسې پروت ورې، دا به نه خرابېدو. نه دې خبرې د دغې سه اعتبار نشته دی. دویم قول دا دی چې وګوره، اوله سر نه روان دی، دا واقعات ذکر کیږي، هر واقع ځان لا فوائد خزنا میثاقکم هر پا وائز نجیناکم، په ایس سره شروع کیږي هر واقع، دام په ایس سره شروع کیږي. نو دا ځان لا واقع ده، دا غوا دا واقع ځان لا ده. درېم خبره دا ده چې دا غوا د دې لپاره لاله شو چې دا غوا د تبرک ختم شي، دوی د زړه نه هغه مینه ختم شي. چې غوا لاله کړم، دا خو مینه نورم سیوا شوه، نو دا اشکالات پیدا کیږي. دې وجه نه دا غوا واقعیا جدا ده، او د دې واقعیا جدا ده. نو اوس به دا ها ضمیر به چاته راجع کې، نو دا ها ضمیر راجع دی دې نفس ته، دا د مؤنث سمایو نه دی. روز بدا سیمانا کهو وید قتلتم کل چی تاسو مرکم، او غوا چی کم دا برا پرون دا غوا بحث شوه دی، اغا واقعی جدا دا، او دا جدا دا. کل چی تاسو مرکو یو سڑی لرا، فداراتم تاسو جگڑی جوڑی کلی، فداراتم پختلب تمی ولی نلی ذکر کلیم، تا فداراتم زک ذکر کوم دا پمانا د ټیلی ور کول باندې، یو په یو وراړاو په بل باندې وراړاو، دی وجن فداراتم بیها، تاسو جګړې جوړې کړې په دې کې، والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله تعالی رئیسون کې دې هغه سجې تاسو پټوي. مونږ ویلو درې خباستونا په دویم خطاب کې، د مخکینو بنی اسرائیل، مخکینو یهودیانو، چې هغه یو دا درین دا دی چې قتل النفس اول نقض العهود، وعدې به ماتولې، دویم هی بذبح البقر، او درین خباست هغه قتل النفس سړی وجلی و. فقلنا اضربوه، والله مونږ ورته وویل اوخی دې لرا، دې مړی لرا، به بعضها په بعضې سده دې مړی باندې، کزارې کا دغرنګ یو هی الله الموت الله را ژوند کې مړو لرا و یریکم آیاته او خیتا ستغفلایتن لعلکم تاقلون خیتا ستغفل قدرتن ها مهج تاس بو چي ثم قصد قلوبكم يا سخشو زون استاسو من بعد ذلك پس د دینا فهي كالحجاره ایا په یدا شو په شاند کانی باندې او اشد قسوا یا ډیر سخن یا زیاد په سخوالی کې د غټو نام ثم قست قلوبكم بیا سخلون استاسو من بعد ذلک پس د دینه په یکل هجاره پس د ازلون استاسو په شاند غټو سخدیم او اشد قسوا یا زیاد دی پس اخوالی کی ددینا و این من الحجارتی او بازی دکانونا لما تفجر من الانهار چی اغا بهیگی دغینا نهرونا شهام خا اغدی چی را بهیگی دغینا ولی و این من ها بازی ددینا اغدی یعنی دلتیزی کرکلو سمطلب لکا مانا او مراد مطلب علماء کرام دا ذکر کئی جستا زلونا دمرا سخ دی زلونم دمرا سخ دی چی اغا کانے دے دا غینا چی نرا بہی گی بازی کانے ناو براو بی گی استاد استرگی نا چرتا اوخ کلا نڑام دمرا سخ دی دمرا چی دا اللہ دا یری نا دسترگی نا تا چرتا اوخ تویا نکلام فإن من حال ما يشقق فيخرج منه الماء او بعد ددينا اغدي چچوي او راوزي ددينا او بوم وچوي کانه پمين باندې دوزه شيو داغين او براوزي ستا خوله شوندي چرته کولاو نشوي د الله د دين په خبر باندې په بيان باندې درم وإن من حال ما يهبط من خشية الله او بازی د دینا اغدی چرغړی د یرید الله نا غر کی بروانه نا سپکانه ورغړی د یرید الله نا د یرید الله نر غړی تا چرته هجرت ونکو ونوتی غ کانه بخپل روان شی او ته چرتا د الله د دین د پاره ونوتی وإلا من ها بعد د دینا د چرغړی د یری د الله نه نه د الله نه خبره چې تاسو کوئیم اپتطمعونا ای تاسو تم کوی ایو امنو لکم وس خباست د کشرانو چې کوم موجود دی په نزول قران کې هغه مونږ ویل هغه سلور دی اولنې تحریف نایتا ستا مکوی چیمان براوڑی تا سلام فقد کان فریق منهم بدای سروی وڈل لدینا یسمعون کلام اللہ چوری دو بے کلام داللہ ثم یحرفون جا تورات دی بیا بے بدلوم من بعد ما عقلو من بعد ما عقلوم پس تغینا چی تاسو پوشوی وی اپا تتمعونا ای تاسو تمک وی ما ندا چی تاسو بیزای تاسو اغا تما اغا سا پیدا ندر کئی بیزای یعنی تاسو وی چی دی با ایمان راوڑی خونانا وقد كان فريق منهم ويودل الذين يسمعون كلام الله شوردوا بكلام الله تورا ده ثم يحرفونه ببدلوا دغلرام تحريب معنوي ويقاوم من بعد ما قلوه پس دغين عجي پوشيو ديو پاغي باندي وهم يعلمون او ديو خفو دل پدي خبر چي داغون آدم دويم خباست منافقت وإذا لقوا الذين كلجوا مخامخ بشوا قسانوا سرامنوا چیمان روڑے قالوا البدی آمنا من ایمان روڑے دے دیمان روڑے دے وإذا خلا کلب چی دیلانل الى اذا خلا کلب چې لاړل جدا بشو بازو هم باز د دین لا باز نه باز نور مرګرو تام قالوا امن لا ندیو وی مون ایمان روڑے دے وی دا خلا بازو هم کل جلال شدی بازی دا دینا الى بازی باز نورو تا قالوا نوی دی ایا خبر ورکوی قالوا وی دی اتو حدیسونا هم ایا خبر ورکوی تاسو دی تا بی ما فتح اللہ علیکم فاغی چی خود دلے دے اللہ تعالی آیا چی خود دلے دے اللہ تعالی تاسو تام تاسوتا علیکم لیحاجوکم دے دفارا چی دلیل بونی سی پتا سبان لی بی فاغی سرا این دربکم پنیز دربستا سبان لی یادا منا قالو اتو حدیسونا هم ایتاسو خبر ویدی لرا بما فتح اللہ علیکم اگر غلب در کرد اللہ تاسو لا پدی باندی لیو حاجو کم دیده پارا کلچی دا منافقین دا یهودیان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر بے واوریدن ویل بے چی دا خبری خود زمونگا مشرانو هم کری دی یعنی اغییم کئی چی کلب مشرانو تا پتا ولگی دا نویل بے چی دوی دا تاسو دا موائی زکا چی بیا با وی چی دی خبرو خونی منل یعنی پا تورات کی ده نبی علیه السلام صفات بیان شویو نو آغا صفتونا بی بیانول او دی امیانو با ویل نبی علیه السلام تا زمونگ مولیان هم دغسی وای نبی علیہ السلام ته دې امیانو دا خبرې ویل چې زمونږ مولیان هم دا خبرې کوي کما چې تاسو وایئ دم کتابونو کې راغلي دي نو اتو حدیثونهم آیا تاسو بیانوي دي تا بما فتح الله علیکم چې بیان کړی دی یا ظاهر کړی دی الله په تاسو باندې یا غلبه در کړی دا الله تاسو لا پدې باندې یعنی تاسو غلبه در کړی دی او تاسو خپل ځان کمزورې کوئ یا فتح الله بیان کړی دی الله یا ظاهر کړی دی الله علیکم پتاسو باندې دا صفاتونه علی حاجوکم د فاره دی چې دلیل بنی چې عند ربکم فدی سرا په دربار درف تاسو کې فلا تاخلون تاسو نه پویږي معنا د قامت دغه دی اولا یعلمون ایدین فویین اللہ یقنن اللہ یعلم فویی ما یسرون آج پڑی وما یولنون آس چیخ کار دی آج تاسو پٹوی آج چیخ کار کوئی ومن هم بازی دینا امیون امیان دی تقلید دار او دا یهودو درم نمبر خباستو بازی دینا الفلدی ان لا یعلمون الكتاب چنفویگی فکتاب باندی الا منی یا مگر تشی ارزو گانی ویلهم نددا الا یزنون مگر اٹکلیان فویل للذین او حلاکت دید فاردا کسانو یکتبون الکتاب چلی کی کتاب ایدیهم فقفلو لاسنو سرام ثم يقولون او بيوي هذا من عند الله ذا طرف دلا ندي ليشتروا اخلي به قد سرى ثمن القليل في سلي فويل لهم وهلكت دي لرا مما كتبت ايديهم اغتلك دي فخفل لا سنبال دي وويل لهم هلكت دي لدي لفار مما يكسبون اغتدي كسب كي سوزل اول بروی فوی اولو اللهم حلاکت دیده پارا دویم دل بانی وی ووی اولو اللهم حلاکت دیده پارا برای تاول سرکی ویل فوی اولو للذین حلاکت دی آکسانو دا پارا تباو بربادی تبادی بربادی کتاب لیکی بیخفل زانا فغی کی لفظی تحریف کی آغا بدلی را بدلی ندق تا اشاره دام بیام و اذ قتلتم کلچی او جلو تاسو نفسا یو کس لرا فداراتم فیها نو پا اختلاف کی شوی تاسو پا باراد دغ سڑی کی واللہ مخرج اللہ تعالی اخکار کئی ما کنتم تکتمون آغا سچی تاسو پٹوئی فقلنا نوویل منگا ادربوهو او وحی دی مڑی لرا بی بازیها پا اسی سا دا وجود دا دبان دی راش مانو وشی بہتری نمانو دا چی ادربوهو او وحی دی مڑی لرا بی بازیها پا سی سا پا بازی سا دا دی مڑی بان دی کذالک دا غسی یوحی اللہ الموتا جوندی که اللہ تعالی مڑی سوره بقره کې 15 ځل راغلي تقریبا چې الله مړي ژوندۍ کړی دي یو مخکې ثم باس ناکم ان بعد موت کوم یو دا نور درې ځل وستا ويريكم اياته او خيتا ستا دليلنا فلعلكم تعقلون دې دا پارا چې دا عقل نه کار واخلي ثم قست قلوبكم بیا سخشل زړونا استاسو من بعد ذالک رست ددی واقعاتنا فهی کل حجارت پس دازلونا استاسو پشان دگٹو سخو او اشد و قصوا یا زیادو پسخوالی کی ددینا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی سخزر اغد اللہ ندیر لری لکا وسپنا او اشد و قصوا زیادو بسخوالی کی ویلن من الحجارتی یقنا بازی دا گٹونا لما یتفجر منه لنهار حامها غدی چرا بیگی دا غینا ولی و ایلن من آبادی دا دینا لما یشق قوچی وچوی پا یخرج رودی منه الماء دا دین و او دا دین او بو و ایلن من آبادی دا دینا لما یحمیت من خشیت اللہ چی خامخا غدی چرا رغڑی دا وجی دا یرید اللہ نا من خشیت اللہ دا یرد اللہ نا وما اللہ بغافر لما تعملون او ندی اللہ تعالی نا خبرا اغج تاسو اے کوئی اب تدمعونا آیا نتم کوئی تاسو اے ایمان والاو ایمان دارو توئی ای یؤمنو لکم چی دیبا امنی خبر استاسو ایمان براوڑی استاسو پشان استاسو پر رب ایمان راوڑی یا دا مانا وکا خمان دا ای یؤمنو لکم چی دیبا اومنی خبر استاسو وقد کان فریق منهم او حال دا چی و یو اڈل دا دینا یسمعون کلام اللہ او ری دو بے کلام دا اللہ تعالی سم یو حرفونه بیا بے بدلو معنی دا غی مد بدلو لی بے معنی دا غی من بعد ما قلوه رست دا غینا چی پو حبشو دا غی پا مراد باندی و هم یعلمون او دی پو حیدل چی دا گنا دا خورت پتوام و ایزا لقو الذین او کل چی دی مخامخشی الذین دا کسانو سرا آمنو چی مومنان دی قالو ویدی و آمن لام ایمان روڑ دی و ایزا خلا بعضهم کل چی لارشی بازی دا دینا الى بعضی البعض تا نو وی قالو وی اتو حدیسونهم آیا بیان وی تاس وی خبر ورک وی تاس دیتا بما فتح الله علیکم آغا چی خود دلی دی اللہ تعالی تاسو تا بیان کردی دی اللہ تاسو دلی حاجو کم دید فارا چی دلیل بونی سی پتاسو باندی فاغی سرابی فاغی سرائن در ربی کم پنیز در رب ستاسو باندی افلا تاقلون ایانو دا اقل نکار ولی ناخلی ولا یعلمون ایدی نفویگی ان اللہ یعلمو یقینن اللہ تعالی فوحد ما یسرون آج تدوی پتی وما یعلنون آج دی اخکارکی ومن هم بازی دلینا امیون امیان لی انفردی لا یعلمون آج نفویگی الكتابا فکتاب بانی الا امانی یا مگر تابداری کئی د خواہشاتو مگر تشیر دوگانی و انہم او ندیدی الا یظنون مگر اٹکل کئی فویل للذین پست بایدا دا کسانو لرائی تبون الكتابا چلی کی کتاب ایدی بخبول لا سنو سم یقولو نبیوی خلقو تا حادا من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندیلی اشتر و اخلی بی سامنا قلیلا فدی بند قیامت لگ دنیا معمولی فویل اللہم نتبعی دا دی لرا مما کتب تیدیهم داغینا چلی کی فلا سنو خفلو باندی وویل اللہم نتبعی دا دی لرا مما کتب تیدیهم داغینا چلی کی فخفلو لا سنو باندی وویل اللہم نتبعی دا دی لرا مما ایسیبون دا وجی داغنا چی مال فدی باندی گٹی اغچی دی کسب کئی تبایدا دی لرا ممائی سیبون دا وجی داغ مالنا چی دی گٹی وصل اللہ تعالی.